złotych. Dell Intel Core i7. Teraz taniej o 1000 złotych. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 kwietnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jest 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie podpalacza w Biebrzańskim Parku Narodowym. Deszczówkę muszą gromadzić gospodarstwa, samorządy i miasta, powiedział szef Wód Polskich. Co druga osoba zakażona koronawirusem w Rosji to mieszkaniec Moskwy. O solidarności we wspólnym stawianiu czoła tragedii, która dotknęła Biebrzański Park Narodowy, mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef MSWiA Paweł Poborze. W gaszeniu pożaru poza strażakami i leśnikami uczestniczyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy służb podległych MSWiA. Spłonęło ponad 5 tysięcy hektarów. Myślę, że gdyby nie bardzo dobre współdziałanie wszystkich służb, te straty mogłyby być jeszcze większe. 64 pojazdy Państwowej Straży Pożarnej, 6 pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej, ponad 300 ratowników były bezpośrednio zaangażowane i wspomagane przez choćby policyjne, 2 śmigłowce, lekhołki również. Sytuacja jest już opanowana, strażacy dogaszają pojedyncze ogniska, a jutro zdecydują, kiedy zakończą akcję. Dyrektor parku wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za wskazanie podpalacza. Jak powiedział Andrzej Grygoruk, w tym roku było już kilkanaście podpaleń. 4 hektary lasu spłonęły w Paterku w województwie kujawsko-pomorskim. Trwa akcja gaśnicza. Pożar objął głównie tereny, przez które 2 lata temu przeszła nawałnica. Częściowo spłonęły też młode drzewa. Strażakom udało się już opanować ogień. W akcji uczestniczy 18 jednostek. W walce z suszą niezbędne jest retencjonowanie wody deszczowej i mądre jej wykorzystywanie, powiedział w Polskim Radiu Sergiusz Kieruzel z Wód Polskich. Deszczówkę powinny zbierać gospodarstwa domowe, samorządy i władze centralne. Specjalista mówił, że w Polsce zaledwie niewielka część wody z opadów jest zbierana w specjalnych zbiornikach. Zbierajmy deszczówkę i szanujmy wodę, nie marnujmy jej. I na tym poziomie oczywiście mikro, ale i na tym poziomie lokalnym czy realizacji dużych inwestycji. Retencjonujemy 6,5% wód opadowych. To jest jedno z najniższych wskaźników w Europie. Hiszpanie, Hiszpanie mają też gorąco i niedobory wody, retencjonują tej wody ponad 40% wód opadowych. Mają bardzo duży program retencyjny od lat 90. Oddają od kilku do kilkunastu zbiorników wodnych rocznie. W ramach programu budowy zbiorników retencyjnych w ciągu 3 lat ma ich powstać 645, głównie w północnej i środkowej Polsce, gdzie niedobory są największe. U 101 strażaków testy wykazały obecność koronawirusa. W szpitalach jest 20, pozostali są w izolatoriach. Z kolei na kwarantannie jest 159 osób, mówi Krzysztof Batorski, rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście są to z różnych obszarów, bo gorzej byłoby, gdyby to było na przykład w jednym mieście. Natomiast w różnych miastach pojedynczy strażak gdzieś tam się zakaził. Kolegów z pracy poddano kwarantannie. Udało się podmienić tych strażaków, bo też pracujemy teraz takim systemem czterozmianowym, więc jakby na nasz system, na działanie Państwowej Straży Pożarnej i działania ratownicze nie ma to żadnego wpływu. W kwarantannie pozostaje 94 podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie wystąpiło ognisko infekcji. Granice zamykają władze Niżnego Nowogrodu. To kolejny region w Rosji, do którego z powodu pandemii wpuszczani będą tylko stali mieszkańcy. W części rosyjskich obwodów za osoby niepożądane uznano wszystkich, którzy przyjeżdżają z Moskwy. Z prawie 75 tysięcy chorych, co druga osoba to mieszkaniec stolicy. Decyzja władz Niżnego Nowogrodu o zamknięciu granic administracyjnych ma związek z wybuchem epidemii koronawirusa w jednym z miejscowych klasztorów. Jak poinformował gubernator Gleb Nikicin, w monastyrze Świętej Trójcy w Dziwiejewie zakaziły się prawie wszystkie mieszkające tam mniszki. W związku z tą sytuacją lokalne służby sanitarno-epidemiologiczne objęły kwarantanną całą wieś. Natomiast władze obwodowe poszły jeszcze dalej i zamknęły obwód dla obcych. Od kilku tygodni podobne ograniczenia obowiązują w Czeczenii, a w wielu obwodach na południu Rosji. Wprowadzono zakaz przemieszczania się między poszczególnymi miejscowościami. Także w Moskwie wydawane są specjalne przepustki dla kierowców, a na rogatkach stolicy policja sprawdza, kto wjeżdża do miasta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport. Robert Kubica nie ukończył 24-godzinnego wirtualnego wyścigu samochodowego na torze Nürburgring. Polak, który startował w drużynie Orlen Team Targa, na chwilę przed połową zmagań mijał rywala, ale ten wypchnął Kubicę z toru i nasz kierowca uderzył w bandę. Choć to wszystko działo się w komputerowym świecie, to uszkodzenia były na tyle poważne, że trzeba było zrezygnować z dalszej jazdy. To tyle, jeśli chodzi o wirtualne rozgrywki, bo te w świecie rzeczywistym powoli wracają. Najprawdopodobniej w pierwszej połowie października odbędzie się najstarszy kolarski wyścig Liège-Bastogne-Liège. Przypomnę, że gdyby nie pandemia, zawodnicy dziś mijaliby linię mety. Teraz kartka z kalendarza. 100 lat temu powstał najstarszy bydgoski klub sportowy Gwiazda Bydgoszcz. Wychowankiem gwiazdy był m.in. Stefan Majewski. 117 urodziny obchodzi dziś też klub Atletico Madryt oraz pewien polski sportowiec, który jest znany niemal na całym świecie. O szczegółach powie Mateusz Fusiarz. 26 kwietnia 1983 roku w Nowym Targu na świat przyszła legenda motosportu. Sześciokrotny mistrz świata i pięciokrotny mistrz Ameryki w Super Enduro. Czterokrotny medalista X Games, czyli Igrzysk Sportów Ekstremalnych. 37 urodziny kończy dziś Tadeusz Tadi Błażusiak. O jednym z najbardziej rozpoznawalnych motocyklistów na świecie, a jednym z mniej w Polsce, mówi dziennikarz NC Plus Tomasz Dryła. Zasługuje na najwyższe uznanie w naszym kraju, a tego uznania nie znalazł. Znalazł je wszędzie poza Polską. Nie mówię tylko o Europie Zachodniej, gdzie jest naprawdę bohaterem sportu motorowego, ale mówię też o Ameryce Południowej, gdzie powiedzenie, że jest się z Polski, to o, Łażusiak. Nie mówiąc o tym, jaką markę ma w Stanach Zjednoczonych, to także RPA, Japonia, Australia. Tadeusz Błażusiak kończy wprawdzie 37 lat, ale nie zamierza jeszcze zsiadać z motocykla. W tym roku będzie można go obejrzeć w Polsce, chociażby w grudniu w Łodzi podczas pierwszej rundy Mistrzostw Świata Super Enduro. I na koniec informacje transferowe. Siatkówka. Bartosz Kurek odejdzie z Werow Olejmonca, ale na pewno nie będzie grał w lidze chińskiej. Reprezentant Polski zna swojego przyszłego pracodawcę, ale postanowił jeszcze podtrzymać nas w niepewności. Wiadomo, że nie będzie to drużyna z Polski. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Wiadomości sportowe w Trójce przedstawił Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc i poniedziałek pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Nad ranem na Podlasiu mglisto, a na południu wietrznie. W nocy od minus 1 do plus 4 stopni. Na północnym wschodzie i w centrum przygruntowe przymrozki do minus 6. Jutro w Augustowie 14 stopni, w Rzeszowie 17, w Warszawie 18, w Szczecinie 21, a we Wrocławiu 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP. NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Z euro na raty się opłaca. Wybieraj produkty marek objętych promocją. Zakupy rozłóż na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. I dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. Więcej na euro.com.pl. Z klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że w tej naszej lodówce zapasy się nie mieszczą. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest i taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia godzina popołudnia z Trójką. Agnieszka Łukasiewicz na Myśliwieckiej, Magda Trzaska na warszawskim Muranowie i Hirek Wrona na warszawskim Ursynowie. Zapraszamy serdecznie.

trzykrotnie otrzymał Oscara. Podczas ceremonii Dance Music Hall of Fame w Nowym Jorku został uhonorowany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie produkcji muzycznej. Współpracował m.in. z Davidem Bowie, Blondie, Barbara Streisand, Eltonem Johnem, Janet Jackson, Bonnie Tyler, Daft Punk, Kylie Minogue i oczywiście Donną Summer, wyznaczając utworem I Feel Love cezurę w tanecznej muzyce elektronicznej. Któregoś dnia przybiegł do mnie Brian Eno i powiedział, że usłyszał brzmienie przyszłości. Opowiadał w jednym z wywiadów David Bowie. Eno puścił mi I Feel Love Donny Summer. To jest właśnie to. Mówił podekscytowany. To brzmienie zmieni muzykę klubową na następne 15 lat. Eno miał rację. Podkreślał po latach David Bowie. Giorgio Moroder dziś obchodzi 80. urodziny. Mimo zaawansowanego wieku wciąż działa. Pracowitość zresztą zawsze była jego cechą charakteru. In the 70s I did not go to the discos. Wspominał przy okazji współpracy z Daft Punk Giorgio Moroder. W latach 70. nie chodziłem do dyskotek. Spędzałem czas pracując w studio do późnych godzin nocnych. Czasem podrzucałem jakieś demo zaprzyjaźnionemu DJ-owi, żeby zobaczyć jego reakcję. Ale szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jaka będzie przyszłość tej muzyki. Był rok 1975, kiedy to na rynku ukazał się utwór Love to Love You Baby, w którym jeszcze słychać żywą perkusję. Potem przyszła zmiana, kiedy to perkusję zastąpiono automatem perkusyjnym. When the only thing is when I did I Feel Love, I thought. Robiąc I Feel Love, używałem komputera, żeby nagrać ścieżki i w przypadku tego utworu czułem, że to może być dźwięk przyszłości. Could be a sound of the future. Giorgio Moroder napisał muzykę do kilkudziesięciu filmów, w tym na przykład Midnight Express, za co otrzymał Oscara, ale też do Człowieka z blizną, Flashdance, czy na przykład Top Gun. Jego gwiazda znowu rozbłysła, kiedy przyjął zaproszenie do wzięcia udziału w słynnej już dziś płycie Random Access Memories duetu Daft Punk. When I came in the studio, everything was ready, nice, and I had three microphones. Kiedy przyszedłem do nich do studia, dostałem trzy mikrofony. Zapytałem, po co aż tyle? No co usłyszałem, że jeden odda dźwięki charakterystyczne dla lat 60., drugi 70., a trzeci te współczesne. He said, okay, just see the one on the left is an old sound of the 60s, one of the 70s and this is today. Who would hear the difference? Pomyślałem, przecież nikt tego nie wychwycił. Nikt poza Daft Punkami. I to wystarczy. He would hear the difference. Solowa dyskografia Giorgio Morodera to raptem kilkanaście płyt. Giorgio bowiem znany jest przede wszystkim jako producent, jako ten, który wyniósł na wyżyny popularności wielu wspaniałych twórców. W historii jego kariery były też i takie momenty, kiedy kapele rockowe właśnie pod jego sugestią zaczęły przybierać barwy disco. Tak stało się na przykład z formacją Spax. Giorgio Moroder, elegancki pan z charakterystycznym wąsem i w charakterystycznych okularach. Dziś kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego także i od nas. No to może posłuchajmy fragmentu tego legendarnego albumu Random Access Memories, Daft Punk i opowieść Giorgio Morodera. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs.

Kiedy ta płyta wychodziła, wszyscy mówili, ojej, ona będzie bardzo ważna. I była to niesamowita sensacja. Czas pokazał, że ona jest ważniejsza niż wówczas sądzono. Między innymi za sprawą udziału Giorgio Morodera, który dziś świętuje swoje urodziny. To nie zdarza się często, ale z reguły połączenie świata sportu i aktorstwa bywa interesujące. Mam nadzieję, że potwierdzi to Krzysztof Łuniewski i jego rozmówczyni. Gościem Trójki jest Karolina Bruchnicka, aktorka. Dzień dobry, witam. Co prawda premiera filmu Córka trenera, w którym grasz główną rolę, już dawno za nami, ale od niedawna można ten film oglądać na jednej z platform filmowych. Co powiedziałabyś tym słuchaczom, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli, dlaczego warto go obejrzeć? To historia przede wszystkim uniwersalna. Ja akurat jestem fanką sportu, jestem fanką tenisa, ale spotkałam się z wieloma opiniami ludzi totalnie niezwiązanych ze sportem, których ta historia bardzo dotyka, ponieważ ona jest przede wszystkim, według mnie, o dojrzewaniu. I to też potwierdził mój tata, ponieważ nigdy nie uważałam, że był czy jest takim trenerem, jest przede wszystkim optykiem, a on mi kilkakrotnie powtarzał, oglądając ten film, że widział tam wiele punktów wspólnych dotyczących naszego życia, także... Mam nadzieję, że jest to całkiem niezła rekomendacja, na pewno szczera. Ważne było ta twoja przeszłość tenisowa, żeby dostać tę główną rolę w filmie? Na pewno nie zaszkodziła. Nie musiałam dużo czytać o tym tenisie, ponieważ to była moja pasja od zawsze i mnie interesowała też zawsze taka perspektywa poza kortem. Relacje właśnie ojciec-córka, trener-zawodniczka i zawsze, no, ja też jeździłam z tatą na turnieje i jak były przerwy w meczu, no to ja zawsze starałam się podglądać, podsłuchiwać, co tam się między nimi faktycznie dzieje. To dla mnie było interesujące z takiego też właśnie psychologicznego punktu widzenia. I jak odezwał się do mnie reżyser, no to oczywiście na początku troszeczkę go okłamałam, że gram tenisa bardzo dobrze, co w tamtym momencie nie było prawdą. Interesuje cię bardziej kobiecy czy męski tenis? Oglądam ten i ten, ale chyba bardziej kobiecy, z tego względu, że jest bardziej nieprzewidywalny po prostu. I jest to ciekawe, o tym też teraz piszę pracę magisterską, piszę o zależnościach pomiędzy sportem i aktorstwem. A u kobiet jednak dzieje się bardzo dużo, jest o tym pisać. No to prawda, w każdym sporcie kobiet dzieje się więcej niż w sporcie mężczyzn, w tenisie zwłaszcza. A komu kibicujesz w tym tenisie kobiecym? Jestem wielką fanką Agnieszki Radwańskiej. Jak skończyła karierę, to był jeden z moich najsmutniejszych dni życia, naprawdę. Zawsze też kibicowałam Andrei Petkowicz. Jestem fanką starej gwardii. Bardzo się ucieszyłam, że do gry wróciła Kim Clijsters. Gdybym cię zapytał o ulubieńców w męskim tenisie, to powiesz, że to pewnie Roger Federer i Rafa Nadal. Nie do końca. O. Bardzo ich szanuję, uwielbiam ich pojedynki, to, że zawsze grają fair. Sam sposób, w jaki mówią o tenisie, ich podejście, ich technikę, ale kibicuję i kibicowałam Wawrince ze względu na jego wolę walki przede wszystkim. No i bajeczny backhand jednoręczny. Tak. No tak, i te jego wielkie pojedynki z Djokovicem, jak już nie pamiętam, co to był za finał, ale finał Wielkiego Szlema, gdzie go ograł i był właściwie w pewnym momencie... Dwa takie były, Roland Garros i Australian Open. No właśnie, a to Australię bardziej pamiętam. I był w pewnym momencie jedynym zawodnikiem, który mógł zagrozić tej jeszcze wtedy wielkiej czwórce, prawda? To prawda. Co wspólnego widzisz w tych dwóch światach, skoro piszesz o tym pracę magisterską? Bardzo wiele rzeczy. Temat mojej pracy i samo zainteresowanie tym tematem wzięło się z tego, że przeczytałam biografię Agassiego i on tam przecież wprost porównuje te dwa zawody. Tam jest ten wątek, gdzie opowiada o tym, że spotykał się z Brooke Shields. I mówi właśnie, że jego zdaniem kort i scena to są dwie bardzo podobne sprawy, że tu i tu podlegasz ocenie, że tu i tu, jeżeli nie dasz sobie wszystkiego, no to przecież widownia da ci znać o sobie i ci to powie, czy w jakiś sposób przekaże. A ja też piszę właśnie o takim podejściu do sukcesu, do porażki, co bardziej motywuje na przykład, do akceptacji samego siebie, czy pomaga, czy przeszkadza, jak też sporo o filmach sportowych, nie tylko o córce trenera. Bardzo mnie zainteresował dokument Marty Plus Over the Limit o Rysie Mamun, o rosyjskiej gimnastyczce artystycznej. I tam bardzo interesujące są dla mnie postaci tych dwóch jej trenerek. Ponieważ jak dla mnie, to one bardzo sporo grają, mimo że jest to dokument. Fajne jest to połączenie dwóch zupełnie innych światów. I na zakończenie chciałbym cię poprosić o jakąś piosenkę, której chciałbyś posłuchać w Trójce, taką, której słuchasz ostatnio, którą bardzo lubisz. To ja bym prosiła o Zbigniewa Wodeckiego, Rzuć to wszystko, co złe.

lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnę w dół. Z ziemią centymetr albo dwa. Zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur. Spadam kulami gradu, topnie u twych stóp. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur. Nic nie zatrzyma mnie, powiedz tylko, że chcesz, będę twój. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Spuszczam ze smyczy każdą męczącą mnie mysz. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Dzisiaj w kieszeniach będę do ciebie niósł. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur. Spadam kulami gradu, topnie u twych stóp. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur. Nic nie zatrzyma mnie, powiedz tylko, że chcesz, będę twój. Wracamy do tematu psów. Łukasz Wacławski, który na co dzień trenuje z psami i ich właścicielami, opowie teraz o jednej z najbardziej popularnych ras, czyli dobrze poznanych przez ich właścicieli. To się okaże. Gdy spojrzymy na liczącą kilkadziesiąt pozycji listę filmów, w których występuje Golden Retriever, trudno będzie dziwić się jego popularności. Niezwykle łatwo zakochać się w tym mięciutkim, przyjaznym spojrzeniu i falującym ogonie. Ale hola, zanim ruszymy w poszukiwaniu tego najbardziej złotego i uroczego z goldenów, rozszyfrujmy trochę, jaki garnitur genów on nosi, a unikniemy większości potencjalnych wyzwań. Wiele powie już sama nazwa rasy. Retriever, podobnie jak w przypadku należących do tej samej grupy Labrador Retrieverów, tłumaczone bezpośrednio z języka angielskiego, oznacza po prostu psa aportującego, przynoszącego. I takie jest właśnie pierwotne zastosowanie i Goldenów, i Labradorów. Widzimy je bardzo często, i zresztą słusznie, jako sympatyczne, łagodne i rodzinne psy stworzone do harmonijnego życia z człowiekiem. Z tego powodu i w połączeniu z ich wrodzoną inteligencją nie obca jest im rola psów asystujących i terapeutów. Jednocześnie są to psiaki, które uwielbiają zorganizowane aktywności, zwłaszcza te związane właśnie z zaszytym w nazwie rasy aportowaniem. Mają również doskonałe nosy i często spotykamy je w służbie jako psy policyjne, szkolone do poszukiwania różnych substancji, czy też psy ratownicze. ale nawet w dostępnych praktycznie wszystkim codziennych warunkach, każdy, kto podejmie się z retrieverami tzw. pracy węchowej, co gorąco polecam, zobaczy, jak wiele satysfakcji i poczucia zrealizowania potrafi ten rodzaj pracy budzić i u człowieka, i u psa. Nie każdy jest myśliwym polującym na kaczki, ale każdy właściciel retrievera powinien zdawać sobie sprawę z jego pochodzenia i wykorzystywać zakorzenione genetycznie elementy do wzmacniania relacji z psem i realizowania jego biologicznych potrzeb. Dla wielu nieprzygotowanych pod tym względem osób zderzenie z niezaspokojoną energią, czy to Goldena, czy Labradora, bywa jednak zaskoczeniem. Zanim więc ten dynamit wybuchnie, nauczmy się, jak go rozbroić, mając przy tym całe mnóstwo frajdy. Zgadzają się Państwo z tą opinią, zwłaszcza ci, którzy mają goldeny retrievery. Proszę pisać hirek.wrona@polskieradio.pl. This time I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need to parachute when I get through walking these blues. When I get back to New Orleans, I've got my suitcase in my hand. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. You used to be my honey, till you spent all my money. No use for you to cry, I see you by and by. Well, I'm walking to New Orleans. No time for talking, I've got to keep on walking. New Orleans is my home, that's the reason why I'm gone. Yes, I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Down to lightning, come on down thunder, come on down to raindrops, don't leave me to wonder. Life ain't worth loving, love ain't worth having without you. Down a heartache, come on down pain, come on down teardrops falling like rain. Life ain't worth living, love ain't worth having without you. Coming down fading, that is for certain. Coming down blind, it seems like it's quitting. Pulling down rain forevermore. Coming down harder than ever before. Come on in the north wind, blowing the cold. my senses losing control. I need my baby so bad I've gone crazy. Kilka minut przynajmniej byliśmy w Nowym Orleanie, do którego bardzo tęsknię. Nie ukrywam, że dopiero jesienią ubiegłego roku byłem tam pierwszy raz, ale zakochałem się w tym mieście, chociaż właściwie powiem szczerze, że od kiedy dowiedziałem się o początku muzyki popularnej, to zawsze to miasto uwielbiałem, chciałem tam zawsze pojechać. Panie Hirku, cudnie, że myśli pan o spragnionych pszczołach. Ważne, że jeszcze dodać, aby te miseczki z wodą na naszych balkonach czy parapetach wypełnić kamieniami, na których pszczoły będą mogły przysiąść, tak? Aby pijąc wodę nie potopiły się. Serdeczności z Wrocławia, Ewa. Również dla pani i dla wszystkich, którzy dbają o pszczoły, o ptaki, o nasze środowisko i o wodę. Wszystkiego najlepszego. Yeah, this is the Notorious Solid, broadcasting live and direct from Manhattan. What's up, my rope? For my mellow, my man, Yaro. Something impromptu, something I wrote on the spot. Check it out. Manhattan. Manhattan. When I think of Manhattan, I think of skyscrapers in Midtown. Yellow taxis and wind chill factors. Lights, cameras in action. People packed in like sardines. Swimming through streets of concrete during rush hour. In a hurry. Images flying by blurry. Pass me. Time to catch the subway uptown. Watch the closing doors. Check it out. Manhattan. Manhattan.